nadzieję, że droga będzie niedługo przejezdna. Trasa numer 42, takie miejsca między Głuchołazami a Prudnikiem w Łące Prudnickiej na 15 kilometrze i w Prudniku na 18. Mosty nieprzejezdne ze względu na wysoki stan rzeki. Mariusz Dąbrowski, bardzo dziękuję za wszystkie te informacje. Tu Polskie Radio, program specjalny nadawany na antenach programu pierwszego, trzeciego i Polskiego Radia 24 do godziny 18. Przekażemy wszystkie najważniejsze informacje związane z zagrożeniem powodziowym na południu kraju. Przed mikrofonem ponownie Karol Surówka i Marcin Walter, Radiowa Trójka. Z nami w studiu jest również Piotr Praszkowski, który teraz przedstawi najważniejsze informacje w skrócie. Raport powodziowy. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jan Grabiec powiedział na antenach Polskiego Radia, że ewentualna inicjatywa w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego na terenach zalanych przez powódź należy do wojewódzkich sztabów kryzysowych. Jeśli tylko okaże się, że w jakikolwiek sposób decyzje rządu mogą ułatwić funkcjonowanie służb ratowniczych, to oczywiście takie decyzje będą podjęte. Pan premier jest w stałym kontakcie zarówno z ministrem spraw wewnętrznych Tomaszem Siemoniakiem, który jest na miejscu, szefem Państwowej Straży Pożarnej, jak i wojewodami. Analizujemy tę sytuację. Premier Donald Tusk napisał w serwisie X, że zlecił ministrowi finansów przygotowanie środków na pomoc doraźną i usuwanie skutków powodzi. Dodał, że minister do spraw Unii Europejskiej wystąpi o pomoc europejską. Nie zostawimy nikogo samemu sobie. Ministra obrony poprosiłem o skierowanie na tereny zagrożone dodatkowych sił, powiedział premier. Cały czas najtrudniejsza jest sytuacja w Kotlinie Kłodzkiej w województwie dolnośląskim oraz powiecie Nyskim w województwie opolskim. W Stroniu Śląskim poważnie uszkodzona jest tama, a wysoka fala wody zmierza w kierunku Kłodzka. W Głuchołazach w powiecie Nyskim woda zerwała dwa mosty. Zalewane są kolejne ulice w Nysie. W wielu miejscach trwają ewakuacje osób, których domy i mieszkania są zalane. W sumie około 5000 żołnierzy jest w gotowości do niesienia pomocy, informuje rzecznik dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej podpułkownik Robert Pękala. Wojskowi umacniają wały i pomagają w ewakuacji. Tam, gdzie jeszcze możemy prowadzić działania prewencyjne, ta pomoc polega na tym, że podwyższamy korony wałów na rzekach albo umacniamy te wały, albo posesje domostwa zabezpieczamy, usypując takie obwoływania z worków z piaskiem. Jeszcze do wczoraj broniliśmy, staraliśmy się umocnić zaporę w Stroniu Śląskim. Niestety fala była tak silna i w zbiorniku retencyjnym było tyle wody, że ta zapora jednak puściła. A tam, gdzie tereny są już zalane, prowadzimy ewakuację ludności cywilnej. 15 osób zostało ewakuowanych z budynku przy ulicy Mostowej w Jeleniej Górze. W okolicy wylała rzeka Bóbr. Władze zwróciły się do mieszkańców wzdłuż rzeki Kamiennej, aby byli przygotowani do ewakuacji. Kamienna przelała się przez korony dwóch tam, w Sobieszowie i Cieplicach. Stabilizuje się natomiast sytuacja w Wiśle, mówi wiceburmistrz tego miasta Katarzyna Czyż-Kaźmierczak. Wciąż trwają działania związane z usuwaniem skutków ulew. Na takie intensywne opady trudno się jest komukolwiek przygotować. Przed opadami były czyszczone różnego rodzaju przepusty czy studzienki, natomiast ten opad był bardzo duży. W związku z tym żadne studzienki nie byłyby w stanie przyjąć takiej wody. Cały czas woda spływa z gór i często dochodzi do ponownego zatykania przepustów i studzienek naniesionymi liśćmi, gałęziami i ziemią. Tu Polskie Radio, program specjalny. Słyszycie nas Państwo w radiowej jedynce, trójce i w Polskim Radiu 24. Mówimy od godziny non-stop o tym, co dzieje się w tej chwili na południu Polski po przejściu ulewnych, nawalnych deszczy, a także porywistych wiatrów. Mamy dla Państwa także otwartą linię naszego telefonu 226452202. Czekamy na Państwa telefony, informacje, jak wygląda sytuacja w Państwa miejscowościach. Nie wiem, czy widzisz, właśnie w telewizji informacyjnej było ujęcie z drona na Głuchołazy. Wcześniej rozmawialiśmy z burmistrzem tej miejscowości. Tutaj w zasadzie całe to miasto jest pod wodą. Tam nie ma fragmentu, który by nie... Spójrz, właśnie teraz widzimy ten obraz. Wszystkie ulice zalane są taką brązową wodą, która sięga bardzo wysoko. To nie jest tak, że tylko spływa ulicą. To jest naprawdę bardzo wysoki poziom wody. No ale wyobraźmy sobie, jaka siła musiała być tego nurtu, skoro zerwała i zniszczyła dwa mosty. Co spowodowało nie tylko przerwanie wałów, ale także zalanie miasta. Tak, na szczęście mówił burmistrz Głuchołaz, woda opada i wszystko zmierza ku dobremu. Raport powodziowy. Nasi reporterzy są na miejscu, są wszędzie tam, gdzie sytuacja jest poważna i informują o tym, co też dzieje się na miejscu. A my teraz już łączymy się z Agatą Król, która jest w Kłodzku, jednym z tych miejsc najbardziej dotkniętych przez powódź w tym momencie. Dzień dobry, Agato. Tak, witam, dzień dobry. Co teraz się dzieje? Informowałeś przez cały dzień o tym, co dzieje się w Kłodzku. Tam rozgrywały się dramaty, przerwane zostało wał, woda wtargnęła na ulicę, wtargnęła do domów. Co się dzieje teraz? Jest jakaś poprawa, czy nadal nie? Nie ma niestety poprawy i muszę powiedzieć, że ten widok rozlewającej się wody robi piorunujące wrażenie. To jest coś, czego chyba nigdy w życiu nie zapomnę, bo też nie może człowiek się spodziewać, że rzeka, która jest na co dzień niewielką przecież rzeką, może być tak potężna w momencie, kiedy są tak silne opady deszczu. Poziom wody rośnie tu nieprawdopodobnie szybko. Ja szczerze mówiąc nie widziałam czegoś takiego i z dużym zainteresowaniem przyglądałam się, szukając punktów odniesienia i tak mniej więcej obliczyłam, że w ciągu pół godziny ta woda przybrała około 40 centymetrów. No woda oczywiście się rozlewa. Już Kłodzko jest zalane, te dolne części, to praktycznie całe to centrum Kłodzka jest zalane, włącznie z osiedlem, które leży najbliżej rzeki. Tam woda dochodzi, prawie już przykrywa parter, ale woda, która przybiera, zabiera kolejne chodniki, parkingi, ulice, zabiera też nadzieję ludziom, że Kłodzko wyjdzie z tej sytuacji bez szwanku i szczerze mówiąc ta nadzieja faktycznie jest niewielka, szczególnie wtedy, kiedy pojedzie się na obrzeża miasta. Tutaj jadąc w stronę Wrocławia jest most, taki przejazd i nad rzeką, i nad torami kolejowymi. Przeszłam się tamtędy po to, aby dokładnie zobaczyć, jak to wygląda i to jest właśnie ten widok, którego nigdy nie zapomnę, dlatego, że mnóstwo domów jest pod wodą. Cmentarz jest też podtopiony. Także widok naprawdę robi wrażenie i tym bardziej, że to rozlewisko ma ponad 500 metrów. Więc to jest trudne do wyobrażenia. Widać potęgę tego żywiołu. Widać, jak szybko rzeka płynie. Widać ten rwący nurt. To jest coś niesamowitego faktycznie. My mamy tutaj ostrzeżenie przed falą powodziową. Jeśli to jeszcze nie jest to, to zastanawiam się, jak będzie wyglądała ta fala powodziowa w momencie, kiedy tutaj na miejsce dotrze. A przecież mnóstwo wody ma tutaj do nas przypłynąć po przerwaniu tamy w Stroniu Śląskim. I to jest to też, czego mieszkańcy Kłodzka najbardziej się obawiają. Ja dziś rozmawiałam z nimi i faktycznie nie mogą uwierzyć w to, że to dzieje się ponownie. Bo wciąż oczywiście odnoszą się do tego roku 1997 i do powodzi tysiąclecia, kiedy myśleli, że zostaną wyciągnięte wnioski, że cokolwiek będzie zrobione, aby historia się nie powtórzyła, ale niestety powtarza się. Kłodzko jest strasznie, Stronie Śląskie straszne, Lądek strasznie, Międzygórze przelewa się tama, także na bieżąco monitorujemy to, co się dzieje. Boimy się, bo w Stroniu też pękła tama i cały ten napór wody właśnie idzie w tą stronę. Jak przyszłam, to jeszcze nie było tutaj wody, teraz już jest. Byliśmy wcześniej, widzimy, że się woda podnosi, patrzymy na domki, byliśmy gdzieś z pół godziny temu, woda była jeszcze pod oknami, w tej chwili jest do połowy okien. Byliśmy też na Balczewskiego zobaczyć, tam siostrzenica moja mieszka na parterze. No, ewakuowali się wczoraj, woda w tej chwili sięga do połowy okien. To jest po prostu dramat, naprawdę, to jest takie przykre, że serce pęka, jak się patrzy na to wszystko, zanim to się znowu dźwignie przez tyle lat. Przeszliśmy ogromną szkołę i to było ogromne doświadczenie dla nas wszystkich, nawet tych, których to bezpośrednio nie dotknęło. Mi pęka serce jako mieszkańcy Kłodzka. Wraz ze wzrostem poziomu wody rośnie też liczba problemów, bo oczywiście to, że obserwujemy wodę i żywioł, to jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest to, że mnóstwo ludzi potrzebuje pomocy, mnóstwo ludzi nie ma prądu. Jest też problem z zasięgiem telefonów komórkowych, więc czasami po prostu tutaj nie mamy między sobą kontaktu lub też połączenia z internetem. Problem jest z wodą pitną. Wiem od mieszkańców, że już nigdzie w Kłodzku się wody butelkowanej nie da kupić, a tej z kranu pić nie wolno, bo może być się po prostu zanieczyszczona i niebezpieczna dla zdrowia, więc także tych problemów jest coraz więcej. Oczywiście są służby na miejscu, oczywiście są sztaby kryzysowe, podejmowane decyzje, ale będąc w centrum tak ważnego, tak niesamowicie potężnego wydarzenia, widzimy, jak ludzie borykają się z tymi swoimi problemami, które mają po prostu na co dzień. Agato, zapytam, bo jeszcze odniosę się do tych nagrań, które wcześniej nam przekazałaś, nagrań mieszkańców. No, łamią serca te wypowiedzi. To jest... Nie jestem w stanie sobie do końca wyobrazić. Nie jestem w stanie w ogóle zrozumieć, co musi czuć osoba, która musi uciec z mieszkania i patrzy po raz kolejny, no bo to jest po raz kolejny, jak dobytek życia jest po prostu zalewany. Tak, i bardzo trudno właściwie jest rozmawiać z takimi osobami. Ja jestem osobą dosyć wrażliwą na czyjąś krzywdę, w związku z czym w momencie, kiedy rozmawiam z osobą, która naprawdę nie może powstrzymać łez, jest mi też ciężko i muszę powiedzieć, że akurat wiele osób nie kryje łez. Szczególnie wtedy, kiedy przychodzą tam najbliżej rzeki, kiedy widzą, jak zalewany jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, miejsce, gdzie spędzali, większość mieszkańców spędzało tam po prostu wolny czas. Słyszałam, jak dziewczyna mówiła do swojego chłopaka: zobacz, dopiero co graliśmy tutaj w siatkówkę. Ten ośrodek, bo to jest dosyć ogromny teren, został zalany tak niesamowicie, że nie widać już tej tablicy z koszem do koszykówki. Także proszę sobie wyobrazić, jak głęboko tam jest. Były takie domki rekreacyjne, gdzie dzieciaki przyjeżdżały na obozy, na kolonie sportowe. No to właściwie zostały tylko dachy. Przepiękne nowe domki, więc patrzy się na to wszystko z żalem ogromnym, bo faktycznie miasto, które odbudowało się, stanęło na nogi, znów dostaje potężny cios. Na to wszystko patrzą mieszkańcy, którzy kochają swoją małą ojczyznę, którzy chcieli, aby wszystko po prostu było w porządku, ale tak nie jest i widzą i cierpią i wtedy to serce im się łamie. Agata Król, bardzo dziękuję Ci za Twoją pracę, za wszystkie te informacje. Mówisz, że mieszkańcy nie powstrzymują łez. Nie wiem, jakby mieli je powstrzymywać, gdy po raz kolejny przeżywają taki dramat. Raport powodziowy. Tu program specjalny Polskiego Radia na trzech antenach, radiowej jedynki, trójki i Polskiego Radia 24. Z nami jest nasz kolejny gość, burmistrz Kłodzka, pan Michał Piszko. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie burmistrzu, jaka jest sytuacja w Kłodzku? Słyszeliśmy przed chwilą w relacji naszej reporterki, że jest problem z wodą. To już nie tylko problem z ucieczką przed wodą, czy stratami wywołanymi przez wodę, ale także już z takimi bieżącymi potrzebami, najprostszymi ludzkimi. Tak, niestety, no w tym momencie mamy już taki przyrost tej wody na wyspie Piasek i w dolnych częściach miasta, nie mówiąc o Naosirze, gdzie ta woda już w tej chwili, byłem tam przed momentem, to jest około 4 metrów 30 centymetrów. Na wyspie Piasek mamy do czynienia z podobną głębokością, też 4 metry. No i na osiedlu Malczewskiego, które w ostatniej chwili ta woda przelała przez wały po pęknięciu zbiornika w Stroniu Śląskim. Do tego niestety dołożył się zrzut wody ze zbiornika Roztoki, no i z Białej Lądeckiej, i która wpływa do Nysy Kłodzkiej, dostaliśmy potężne zasilenie około 5 godzin temu, no i niestety ta woda się podniosła i się zaczęła też przelewać na osiedle Malczewskiego. W tym momencie wojsko, straż pożarna, jak i również WOPR prowadzi działania na terenach, które są zalane. Osoby, które wczoraj nie zewakuowały się w bezpieczne miejsce, chociażby u nas w szkole podstawowej numer 3 na krytej pływalni, no w dniu dzisiejszym będą podejmowane, ewentualnie te, które nie będą chciały być, będą wyposażone w aprowizację, wodę, coś do jedzenia. Na moje oko około 500 osób w tej chwili jest do ewakuacji. Ale one są uwięzione, odcięte od świata przez wodę, czy łatwiej jest dojazd do nich? Są odcięte od świata na trzecim, czwartym piętrze. Ale są zlokalizowane te osoby. Proszę? Te osoby są zlokalizowane, służby ratunkowe wiedzą, gdzie one są. Są zlokalizowane, wysyłamy pineski służbom ratunkowym, jak jest możliwość, z numerem telefonu do danej osoby i z imieniem, nazwiskiem, wtedy następuje połączenie i te osoby są po prostu podejmowane. My w tej chwili jeszcze czekamy na 40 osób, które ma być przewiezione z jednostki, które były ewakuowane śmigłowcami z terenu Lądka i Stronia Śląskiego. Będziemy te osoby zaopatrywać w naszym punkcie dla powodzian. Mamy w tej chwili przygotowane na hali sportowej w szkole podstawowej numer 3 150 łóżek. W ten sposób jesteśmy w pomóc też i powiatowi, który szuka miejsc do położenia dla tych powodzian. Czyli Tak jak to dobrze rozumiem, to jest tak, że pan w tym momencie wie właśnie, gdzie są te osoby, które potrzebują pomocy, gdzie są pana mieszkańcy, którzy potrzebują pomocy i pan pineskami na mapie, tak? Zaznacza dla straży pożarnej. Ja dosłownie do tu jest osoba, która potrzebuje pomocy. Wysyłam pineski, tak, 6 już pinesek wysłałem, bo też ludzie do mnie piszą, czy dzwonią i to się w ten sposób odbywa. Na ulicy Grodgera mam na przykład w jednej kamienicy do podjęcia 15 osób. Czyli pan musi odbierać takie, pan odbiera takie telefony od mieszkańców, nie możemy się dostać, tak, panie burmistrzu, tak, no, proszę o pomoc. Takie informacje są też pisane SMS-y, jak również przez portal społecznościowy, ponieważ my też przez ostatnie 3 godziny mieliśmy problem z połączeniami internetowymi, tymi sztywnymi, no ale teraz na razie wszystko wróciło. No nie mamy prądu w połowie miasta, ma on wrócić po 22:30, no i też za 2-3 godziny prawdopodobnie, tego jeszcze do końca nie wiem, będę miał informację, że w gazowni zostanie odcięty gaz, ponieważ na ulicy Fabrycznej, która też jest pod wodą, wraz z oczyszczalnią ścieków, gdzie jest gazownia, jest problem z zwolnieniem gazu, a zgodnie z obowiązującymi przepisami spółka gazownicza nie może tłoczyć gazu, którego nie jest w stanie nawodnić, bo wtedy ten gaz jest bezzapachowy. Panie burmistrzu, rozmawialiśmy kilkadziesiąt minut temu z ministrem Janem Grabcem. Ja pytałem go o to, czy rząd jest gotowy udzielać takiej doraźnej pomocy. Minister Grabiec powiedział, że czeka na sygnał od samorządowców. Czy pan ma jakieś potrzeby? Czy możemy za pośrednictwem radia zwrócić się do rządu i powiedzieć, czego wam potrzeba? Wiemy, że jest problem ze skażoną być może wodą, więc potrzebna jest woda butelkowana. Co jeszcze? No przede wszystkim taka aprowizacja typu konserwy, różnego rodzaju żywność długoterminowa. Ja w tym momencie, w dniu jutrzejszym przybędą do mnie zaprzyjaźnione samorządy z tego typu aprowizacją. Na chwilę obecną w zasadzie no tylko musimy poczekać, aby ta woda zaczęła opadać i takie moje oczekiwanie w stosunku do pana premiera, do rządu jest, aby po prostu wesprzeć nas finansowo w odbudowie tych naszych terenów w tej chwili zniszczonych, bo już nic więcej teraz nie zrobimy. Ani nie postawimy nowych tam, ani nie dołożymy worku z piaskiem. Musimy po prostu poczekać, aż ta woda opadnie. W pierwszej kolejności ochronić życie i zdrowie mieszkańców, a później zająć się już po prostu odbudową miasta. Niestety jest mi przykro bardzo, że Ośrodek Sportu i Rekreacji, w który przez ostatnie 6 lat dosyć dużo zainwestowaliśmy. Nowy obiekt. Oczywiście jest on ubezpieczony, ale to był kawał pracy wykonanej przez pracowników OSIR-u no, w ciągu godziny w zasadzie. Poszło mi godzina, takie jest życie, trzeba się odbudować. Ja często wiem, że przecież samorządy bardzo długo muszą zbierać środki, walczyć o te środki, zabierać dofinansowanie, żeby postawić taki wymierzony obiekt. Godzina, tak? Tak, godzina, dosłownie. Przeżywają mieszkańcy Kłodzka to przecież nie po raz pierwszy. No. Czy jest tak, że nie wiem, jest jakieś poczucie beznadziei, kiedy po raz kolejny się patrzy na to, jak piękne miasto, ukochane miasto jest po prostu zalewane? To zależy, moim zdaniem, indywidualnie od podejścia każdej z osób. No ja przez moment rzeczywiście w dniu wczorajszym miałem takie małe zwątpienie, no ale w tym momencie mi już to wszystko odeszło, też i zmęczenia de facto nie czuję, chociaż już drugą dobę nie śpię. Moi współpracownicy też pracują na 100% obrotów. Po prostu chcemy tą całą sytuację przeżyć odpowiednio, tak, i później się naprawdę na nas to twardo wziąć za odbudowę. Mamy do tego siły i chcielibyśmy mieć te środki. Jestem pewien, że otrzymamy tą pomoc od rządu. Panie burmistrzu, dziękujemy za rozmowę. Dziękujemy, że poświęcił nam pan czas w tym trudnym dniu. Niedziela jest dramatyczna dla pana miasta. Wszystkiego dobrego. Trzymamy kciuki. To jest program specjalny Polskiego Radia na antenie radiowej jedynki, trójki i Polskiego Radia 24. Mówimy o sytuacji na południu Polski, w miejscach, gdzie największe są straty i największe zagrożenia są nasi reporterzy i goście, z którymi się łączymy. A naszym kolejnym gościem, który ma ogląd na sytuację na całym Śląsku, jest Marek Wójcik, wojewoda śląski. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak trudne jest w tej chwili koordynowanie tych wszystkich działań? No bo słyszymy relacje z poszczególnych miejsc, jak jest poważna, jak wiele trzeba. Czy ta liczba zgłoszeń w tej chwili przerasta moce przerobowe? Jak to teraz wygląda? To znaczy o skali pracy najlepiej świadczy właśnie liczba zgłoszeń. Dzisiaj od godziny, właściwie od północy do godziny 12 tych zgłoszeń w województwie śląskim było 4,5 tysiąca. To jest ogromna ilość. Te zgłoszenia są obsługiwane na bieżąco przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej i strażaków OSP. Natomiast najtrudniejsza sytuacja na pewno jest na południu i większa część tych zgłoszeń to są powiaty na południu województwa. To jest powiat bielski, powiat cieszyński, powiat pszczyński czy powiat raciborski. Panie wojewodo, wymienił pan powiaty. Czy są jakieś miejsca, miasta, miejscowości, w których ta pomoc jest jakby nagła i potrzebna w tej chwili, gdzie dzieją się w tej chwili jakieś akcje służb ratunkowych, gdzie są ratowani ludzie, odcięci od świata? Jak wygląda to w skali województwa? Tutaj skala zniszczeń jest na pewno mniejsza niż w przypadku do województwa dolnośląskiego czy opolskiego. No niemniej musieliśmy przeprowadzić ewakuację 235 osób z budynków, które zostały zalane w różnych miejscowościach województwa śląskiego. Tutaj rzeczywiście często to są takie sytuacje, gdzie ludzie po prostu potracili dorobek całego swojego życia, więc na pewno odbudowywanie tego, no właściwie swojego życia, tych zasobów związanych z jakimś wyposażeniem domu i tak dalej, to na pewno będzie dla tych osób ogromne wyzwanie. Takie osoby są w różnych powiatach, zarówno w powiecie bielskim, jak i w powiecie cieszyńskim czy pszczyńskim. Na dzień dzisiejszy skupiamy się na tym, żeby jakby oprócz ratowania osób, żeby no, zabezpieczyć wały, które są na terenie tych zagrożonych powiatów, po to, żeby tam, gdzie mogłoby dojść do jakiegoś pęknięcia wału albo jakiegoś przesiąkania, żeby te miejsca po prostu pozabezpieczać, odpompowywać wodę tam, gdzie jeszcze są rozlewiska. Cały czas no, musimy też zwracać uwagę na pojemność naszych zbiorników retencyjnych, dlatego że to też wpływa na przepływy wody w ciekach, które no, mogą wylać, a tej wody mamy bardzo dużo. Panie wojewodo, skorzystając z pana doświadczenia nie tylko wojewody, ale także poselskiego i znajomości prawa, chciałem zapytać, jak pan ocenia sytuację nie tylko w swoim województwie śląskim, ale także w opolskim, dolnośląskim? Czy tam mamy do czynienia z klęską żywiołową? Mamy do czynienia ze stanem klęski, stanem wyjątkowym? Będą jakieś zgłoszenia od państwa do rządu, żeby ogłosić stan wyjątkowy? To znaczy Województwa Śląskiego na razie nie planujemy tego typu zgłoszeń. Natomiast na pewno konieczne będą działania związane z odbudową zniszczonych terenów. Tutaj dziś w Katowicach był minister Siemoniak, był minister infrastruktury, jak również pan wicepremier Kosiniak-Kamysz i zapowiadali, że rzeczywiście rząd będzie dołożył wszelkich starań, żeby taki program odbudowy powstał, dlatego że w wielu miejscowościach zostały zniszczone domy, ale oprócz domów została zniszczona infrastruktura, drogi, różnego rodzaju obiekty hydrotechniczne, mosty, w związku z czym ten plan odbudowy na pewno będzie musiał zostać opracowany na poziomie centralnym po to, żeby wykorzystać środki budżetowe właśnie do takiej odbudowy infrastruktury w gminach i powiatach. Co raportują pana służby, to znaczy tej nocy, gdzie będzie potrzeba najpilniej pomoc? Mam nadzieję, że ta noc będzie już dużo spokojniejsza niż poprzednia. Poprzednia była naprawdę dramatyczna, natomiast na szczęście w większości miejscowości, w większości powiatów na terenie województwa śląskiego lokalne siły Państwowej Straży Pożarnej, OSP i samorządów wystarczyły, żeby usunąć skutki tych nawalnych opadów deszczu. Natomiast no, mieliśmy największe problemy na południu województwa i tam musieliśmy kierować dodatkowe siły i środki, przygotowywać się na ewentualne przerwanie wałów, przeprowadzać ewakuację. I myślę, że w dalszym ciągu to południe województwa jest najbardziej narażone, dlatego że tam w zbiornikach w dalszym ciągu mamy bardzo, w zbiornikach retencyjnych mamy bardzo dużo wody, którą musimy przetrzymywać. Wały mamy naprawdę no, nasiągnięte wodą i też no, często na granicy po prostu ryzyka. W związku z czym w wielu miejscach te wały wymagają po prostu wzmocnienia, to żeby je zachować. Więc no, to trochę jest taka walka z czasem, natomiast liczymy na to, że ten najbliższy czas i ta noc, która jest przed nami, będzie już naprawdę dużo spokojniejsza niż to, z czym mieliśmy do czynienia wczoraj. Czy ten pana optymizm, pana wojewody, wynika też z tego, że nie wiem, sytuacja pogodowa się uspokaja, deszcz przestaje padać, czy jest słabszy? Tak, dzisiejszy dzień na Śląsku już wyglądał bardzo dobrze. To zupełnie bez porównania z sobotą. I prognoza pogody, którą mamy na najbliższą noc, też jest o wiele lepsza niż prognoza pogody, niż rzeczywiste opady, które były z nocy z soboty na niedzielę. Natomiast musimy pamiętać o tym, że ta nasza infrastruktura powodziowa, ona jest bardzo już nadwyrężona, jeżeli chodzi o właśnie pojemność zbiorników retencyjnych, stan wałów, więc wszyscy liczymy na jakąś poprawę pogody po to, żeby ale obserwujemy tą poprawę. To znaczy myślę, że na Śląsku te największe problemy mamy przed sobą. Pan Marek Wójcik, wojewoda śląski, był gościem Polskiego Radia. Bardzo dziękujemy, panie wojewodo. Raport powodziowy. 17:25. Słuchają państwo Polskiego Radia. Programu specjalnego nadawanego w programach Pierwszym, Trzecim i Polskim Radio 24. Informujemy na bieżąco o poważnej sytuacji powodziowej na południu kraju. Zbieramy też zgłoszenia od państwa w naszych mediach społecznościowych, na Facebooku. Państwo przesyłają zdjęcia ze swoich miejscowości dotkniętych powodzią. Marcinie, zobacz, tutaj jest zdjęcie, które otrzymaliśmy z Nysy. Widzimy, że pierwsze piętro okna, w zasadzie woda do połowy okien stoi, jeżeli dobrze widzę. Samochody też zalane. Tutaj widzimy kolejną ulicę w Nysie, całkowicie przykryta wodą. No to są dramatyczne, chciałem powiedzieć, obrazki, dramatyczne zdjęcia tak naprawdę, bo to już są dokumentalne zdjęcia tego, co dzieje się w tej chwili na południu Polski. Żywiołu, który przetacza się przez wiele miast, miasteczek i zmierza do Opola czy Wrocławia. To, co też łamie serce, jest to, że to są przepiękne miejscowości, że ta woda stoi w takich malowniczych, przy takich malowniczych ryneczkach, malowniczych budynkach, które są zniszczone. Częściowo, mam nadzieję, że częściowo. Jak jest w Branicach, w kolejnej miejscowości, z którą się łączymy? O tego dowiemy się od sołtysa tej miejscowości, pana Krzysztofa Słowika. Dzień dobry, panie Krzysztofie. Dzień dobry, witam serdecznie. I poprosimy pana o narysowanie naszym słuchaczom obrazu pana miejscowości w tej chwili. No, sytuacja nadal jest dramatyczna i nadal rozwojowa bardzo mocno. Nie pada dzisiaj już deszcz. Od samego rana nie pada deszcz, więc jesteśmy optymistycznie nastawieni do tego, co się będzie działo. Chociaż cały czas poziom wody u nas wzrasta. Proszę przypomnieć, jak dużo jest tej wody? No ponad 4 metry. Ponad 4 metry. Myślę, że 4,30 gdzieś, że już gdzieś tyle będzie. I z tendencją rosnącą, rozumiem, no bo czekamy jeszcze cały czas na falę. Wiemy, kiedy ta kolejna fala wezbraniowa do pana miejscowości dotrze? Trudno jest to określić, dlatego że cały czas te godziny się przesuwają tak naprawdę. Miało być to o godzinie 16 i tak dalej, ale cały czas ta godzina się przesuwa i tak naprawdę nie wiemy, kiedy ta fala do nas dotrze. Panie Krzysztofie, korzystając z okazji, że jest pan na trzech antenach Polskiego Radia, jedynki, trójki Polskiego Radia 24, czy pana mieszkańcy, którymi pan się opiekuje jako sołtys, potrzebują czegoś? Czy chciałby pan skorzystać i zaapelować o jakąkolwiek pomoc? Na dzień dzisiejszy trudno jest nam określić, co będzie tak naprawdę potrzebne. Na pewno wszystkie środki takie czystości, takiej pierwszej potrzeby, to na pewno będą im potrzebne, ale czekamy na to, żeby ta woda opadła i wtedy będziemy mogli stwierdzić, co jest uszkodzone, co trzeba, jakie materiały i tak dalej, co będzie nam najbardziej potrzebne do tego, żeby odbudować te wszystkie domy i te gospodarstwa, doprowadzić ich do stanu użyteczności. Czy pan jest optymistą przed tą nocą? Będzie ona spokojniejsza niż ta, którą mieliśmy Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że tak, chociaż są różne prognozy pogody, że mają być jeszcze jakieś opady, chociaż tak jak mówiłem, cały dzień nie pada, więc mam nadzieję, że ta noc już będzie spokojniejsza, że ta woda też nie będzie tak szybko przybierać, że to się po prostu uspokoi i że będzie już opadać. Na tym etapie jak można się przygotować, jeżeli czekamy na falę wezbraniową? Czy coś można jeszcze zrobić? Czy to jest tak, że po prostu człowiek czeka i patrzy na te pomiary, na ten poziom wody? Teraz już chyba nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Teraz chyba musimy tylko i wyłącznie czekać i liczyć na to, że ta fala nie będzie zbyt wysoka i że rozleje się na pola i na taki obszar, że nie podniesie się tak bardzo. To, co mogliśmy zrobić, zrobiliśmy wczoraj, zrobiliśmy dzisiaj. Robiły to nasze służby, nasi strażacy, wolontariusze. To, co mogliśmy zabezpieczyć, zabezpieczyliśmy workami z piaskiem. Tam, gdzie mogliśmy, to tak naprawdę już wszystko zrobiliśmy. Ja tak uważam, że teraz to tylko i wyłącznie kwestia jest czasu i czekania. Krzysztof Słowik, sołtys Branic, był gościem radiowej jedynki, trójki Polskiego Radia 24. Dziękujemy, panie sołtysie. Raport powodziowy. Przypomnę, słuchają państwo Polskiego Radia, programu specjalnego nadawanego w programach Pierwszym, Trzecim i Polskim Radiu 24. Oczywiście czekamy też na zgłoszenia od państwa i jesteśmy do dyspozycji. Jeżeli państwo chcą o coś zapytać, poprosić lokalne władze, centralne władze o jakąś interwencję, można do nas spisać w mediach społecznościowych albo dzwonić na 22 645 2202. Jest godzina 17.30, ze mną w studiu ponownie jest Anna Jabłońska. Dzień dobry. Teraz skrót najważniejszych informacji. Coraz gorsza sytuacja w Kłodzku. Miejscami poziom wody na ulicach wynosi nawet 2 metry. Nysa Kłodzka osiągnęła rekordowe 8 metrów. Niebezpiecznie podniósł się poziom wody w Kamiennej w Piechowicach. Mieszkańcy muszą zachować ostrożność i przygotować się do ewakuacji. Pogarsza się sytuacja w Nysie. Pod wodą są kolejne ulice. Burmistrz Nysy w mediach społecznościowych zaapelował do mieszkańców o samoewakuację lub przeniesienie się na wyższe piętra budynków. Służby przypominają też w komunikatach, co spakować przed ewakuacją. To dokumenty, dowody osobiste, klucze, leki, odzież na zmianę na 48 godzin, przekąski, wody, ładowarkę do telefonu. Można również wziąć koc. Poszkodowani w powodzi będą mogli liczyć na finansowe wsparcie. Premier Donald Tusk napisał w mediach społecznościowych, że przygotowywane są środki na doraźną pomoc. Raport powodziowy. 17.31, tu Polskie Radio, program specjalny nadawany na antenach jedynki, trójki i Polskiego Radia 24. Cały czas informujemy na bieżąco o wszystkim tym, co teraz jest najistotniejsze. Staramy się przekazywać informacje w sprawie tego, czego najbardziej potrzebują mieszkańcy. I wiemy, że te potrzeby będą z każdą chwilą narastać, bo w tej chwili sytuacja się uspokaja. Jak słyszeliśmy, prognozy pogody, deszcze ustają. Władarze miejscowości, miast, miasteczek z optymizmem patrzą na zbliżającą się noc, więc za chwilę, mamy nadzieję, sytuacja będzie spokojniejsza. Tam widzimy w tej chwili na ekranach telewizji informacyjnych po raz kolejny zdjęcia z Nysy. Widać, że utworzył się taki wodospad na drodze, to znaczy ta woda przepływająca z jednej ulicy na drugą wygląda trochę jak jakiś uskok w górskiej rzece. W miejscu, no i nurt, który jest dosyć bystry. Tak, też. W miejscu, który był uliczką osiedlową tak naprawdę, pewnie przedwczoraj. No to nawet nie wygląda jak uliczka, tylko jak jezioro, wielkie rozlewisko na wiosnę. Jesteśmy na miejscu, nasi reporterzy są na miejscu i też rozmawiają z osobami, które zostały dotknięte przez ten dramat. Idzie fala bardzo wysoka, także musimy jak najwięcej jeszcze rzeczy przenieść. No widać, ja mam do kolan tutaj już mokro, ale jak fala przyjdzie, to tam na pewno do połowy zaleje, nie? Pompiemy 2 dni, walczymy z wodą, zalewa nas od muru, który jest zabytkiem i nie chcą go rozebrać, nie chcą nic z tym robić. No i nie wiadomo, czy będzie lód, czy nie będzie lód. Może być tragedia. Nie tracimy ogólnego oglądu na sytuację w Europie, bo nie tylko Polska zmaga się z żywiołem, z ulewnymi deszczami, także kraje sąsiednie, wspominaliśmy Czechy, ale to nie jedyny kraj blisko Polski, który jest w trudnej sytuacji, także Rumunia, Węgry, ale o tym już szczegółowo opowie nasz kolejny gość, to jest Michał Strzałkowski, reporter Polskiego Radia. Witaj, Michale. Dzień dobry. Powiedz, gdzie jest najgorzej, jaka jest sytuacja w krajach blisko Polski? No, o Czechach było mówione dużo. Rzeczywiście tam sytuacja jest trudna. Natomiast Rumunia jest kolejnym takim miejscem, gdzie była bardzo silna powódź. Tam już woda opada, tam już się zaczyna sprzątanie, ale bilans jest tragiczny. 4 osoby zginęły, 90 jest poszkodowanych, trafiło z różnych powodów do szpitali. To jest wschód kraju, wschód Rumunii, okolice granicy z Mołdawią. No i mieszkający tam ludzie tak opowiadają o tej swojej sytuacji. No oni już próbują sprzątać, ale jest bardzo, bardzo ciężko. Fala powodziowa zniszczyła wszystko, nic nam nie zostało. W łóżkach mamy pełno mułu przeniesionego przez wodę, pościel już gnije, nie mam nawet gdzie spać. To jest katastrofa, co tu więcej mówić? Katastrofa. Woda lała się nam do domu ze wszystkich stron. Dziś będziemy spać na ulicy, w samochodzie. Nie mamy gdzie się podziać. Nie mamy żywności, nie mamy wody pitnej, nie mamy nawet ubrań. Sąsiadka dała mi swoją suchą sukienkę. Nie wiem, jak sobie damy radę. Nie mamy już nic. Mój mąż też nosi ubrania sąsiada. Nasz pies się utopił. Potopiły nam się świnie, potopiły nam się kury. Zboże całkiem przemokło. Nie mamy nic. Sytuacja w Rumunii jest trudna, ale już nie będzie gorsza. Natomiast wielkie obawy są o to, co może wydarzyć się w Austrii, na Węgrzech, na Słowacji. Dunaj bardzo mocno przybiera. W Wiedniu rośnie poziom wody. Rośnie poziom wody w Bratysławie. Rośnie poziom wody jeszcze nie w Budapeszcie, ale taka miejscowość Komarom. To jest na granicy Słowacji i Węgier. Tam są stany alarmowe przekroczone, więc też jest bardzo wysoka woda. Dolna Austria, tam też, tak jak w Czechach, większość potoków, większość strumieni zamieniła się w rzeki. Kiedy to spłynęło do większych rzek, to są też bardzo trudne sytuacje, bardzo trudno jest w ogóle nieść pomoc, bo też są kolejne miejscowości zalewane. Węgrzy się szykują, jak mówiłem, ale obawiają się, że w ciągu najbliższych godzin może być trudna sytuacja. A do tego ten Niż Boris przyniósł też w Austrii, ale też w Szwajcarii, w Niemczech opady śniegu w tych wyższych częściach, w górach głównie. Ale to były potężne opady śniegu, także też są kłopoty z transportem, z przejezdnością dróg. Niemcy też czekają na falę powodziową. Łaba przecież ma swoje źródła w Czechach i to właśnie w tym terenie, który jest najmocniej dotknięty powodzią, w Karkonoszach. No i ta woda będzie też płynęła w kierunku Niemiec. Już się woda podnosi w Saksonii, w Dreźnie, w niektórych miastach w Bawarii. Także rzeczywiście w tym momencie w Europie Środkowej brakuje miejsca, w którym byłaby sytuacja spokojna, w której rzeki by nie przybierały. No, Rumunia, tak jak mówiłem, tam już jest sprzątanie, ale zniszczenia są potężne. Na szacowanie tego, jakie straty są w Europie Środkowej, dopiero przyjdzie czas. Michał, z tego, co informujesz, z tego, co przekazujesz, wynika, że no to nie jest klęska żywiołowa, do której doszło tylko w Polsce, to jest klęska europejska. To jest problem europejski. Czy wydaje ci się, że nastąpi również odpowiedź europejska? To znaczy, że na szczeblu wspólnoty jakaś pomoc zostanie zatwierdzona, czy tutaj zareaguje Bruksela i postara się jakoś całościowo na to spojrzeć? Bruksela już reaguje. Wczoraj wydano taki komunikat przypominający krajom członkowskim, że mogą skorzystać z unijnego mechanizmu ochrony ludności, czyli z takiego systemu, który właśnie służy reagowaniu w sytuacjach klęsk żywiołowych, różnych katastrof. Komisja Europejska wtedy uruchamia dodatkowe fundusze, upraszcza procedury. Można na przykład przesłać pomoc, można przesłać ludzi, sprzęt, strażaków z jednych krajów do innych krajów Unii Europejskiej. To na przykład w czasie tych wielkich pożarów letnich miało miejsce do Grecji. Na przykład jeździli strażacy z różnych krajów, choćby z Polski, więc Komisja Europejska o tym informuje, przypomina. Na razie nie ma w tej bazie informacji, żeby któryś z krajów członkowskich prosił o taką pomoc, bo rzeczywiście zostały zmobilizowane duże siły w tych krajach członkowskich. No strażacy, widzimy to w Polsce, z tych rejonów niedotkniętych powodzią jadą na południe. Tak samo jest też w Czechach czy w Rumunii, tam gdzie nie ma powodzi, to stamtąd służby są przerzucane w te najbardziej zagrożone regiony. Natomiast czy będą jakieś dodatkowe fundusze, no to trudno powiedzieć. To będzie wymagało na pewno rozmów na poziomie przynajmniej ministerialnym. Natomiast no, są systemy, są mechanizmy, to wszystko jest do wykorzystania, no ale tutaj przede wszystkim to się dzieje, jeśli same kraje członkowskie o to proszą. Uzupełniając to, co powiedziałeś, premier Donald Tusk na X-ie napisał, że minister do spraw Unii Europejskiej, czyli Adam Szłapka, wystąpi o pomoc europejską, czyli rzeczywiście te procedury będą lada moment uruchamiane, ale pozostając też w tematyce międzynarodowej, wspomnę jeszcze o Ukrainie. Nie wiem, czy słyszałeś, to jest informacja z przed chwili. Ukraina nie jest dotknięta powodzią, ale przed chwilą premier Ukrainy Denis Szmyhal przesłał na moje ręce, pisze Donald Tusk, wyrazy solidarności z Polską i gotowość natychmiastowego wysłania 100 ratowników wyposażonych w specjalistyczny sprzęt do walki z powodzią. Poruszające, pisze Tusk. Ukraina, która zmaga się ze straszną sytuacją u siebie w kraju, chce pomóc Polsce. Bardzo to jest wzruszające i poruszające. I to jeszcze dodam, nie byłby pierwszy przypadek, bo Ukraina wysyłała już podczas tej wojny także ratowników do krajów Unii Europejskiej, kiedy były choćby wielkie pożary w Grecji, to tam byli też i strażacy ukraińscy. I pokazuje Ukraina w ten sposób, że otrzymuje dużą pomoc, ale potrafi także pomocy udzielić innym krajom. No, na pewno Ukraina w ten sposób pokazuje, że jest częścią europejskiej rodziny, w którym kierunku idą jej aspiracje polityczne, że to jest jednak związek bliski z Zjednoczoną Europą, więc to jest poruszające i myślę, że bardzo, bardzo ważne. Michale, jeszcze dopytam o tę solidarność europejską. Wiemy, że nastąpi reakcja ze strony Brukseli. Wiemy, że Bruksela już tę sytuację obserwuje, że kraje członkowskie będą mogły liczyć na wsparcie. To też jest chyba taki moment, kiedy ta wspólnota europejska trochę staje się wyrazista. Na co dzień o niej zapominamy. Teraz w takich sytuacjach kryzysowych ta współpraca między państwami regionu, między państwami całego kontynentu staje się szczególnie istotna, szczególnie widoczna. No, unijny mechanizm ochrony ludności to jest najczęściej uruchamiany mechanizm w Unii Europejskiej. To są wielokrotne przypadki w ciągu roku i to są przeróżne sytuacje. W czasie pandemii na przykład ten mechanizm był też uruchamiany, co pomagało na przykład przesłać lekarzy czy sprzęt medyczny z jednego kraju członkowskiego do innego, bo oczywiście to można byłoby zrobić bez Unii Europejskiej. Ale ten unijny mechanizm polega na tym, że po pierwsze procedury są specjalne, uproszczone, dzieje się wszystko szybko, a przecież czas tu jest ogromnie istotny. No i po drugie są fundusze specjalne, zarezerwowane, które ma Komisja Europejska w swojej gestii i te pieniądze mogą też posłużyć sfinansowaniu takiego szybkiego transportu, sfinansowaniu jakiegoś dodatkowego sprzętu czy zaopatrzenia, które trzeba zakupić. Te pieniądze są oczywiście potem z jakimś opóźnieniem zwracane, ale rzeczywiście ten mechanizm bardzo, ale to bardzo ułatwia sytuację. A oprócz tego przecież w Komisji Europejskiej jest też komisarz do spraw reagowania kryzysowego, Słoweniec Janez Lenarčič, więc jest całe portfolio zajmujące się reagowaniem kryzysowym, w tym na kataklizmy naturalne, na klęski żywiołowe. I też posiada Unia Europejska swoje dodatkowe fundusze właśnie na udzielanie takiej pomocy, czy to na terenie Unii Europejskiej, czy w sąsiedztwie Unii Europejskiej, czy na przykład w krajach gdzieś na innych kontynentach nawet, więc są też dodatkowe fundusze. No, mówiłem przed chwilą o sytuacji w Rumunii, na wschodzie tego kraju, bardzo ciężkiej, ale mało się temu przyglądamy, ale przecież tam po drugiej stronie granicy jest Mołdawia, kraj, który nie jest członkiem Unii Europejskiej, jest kandydatem do Unii Europejskiej. Tam też jest potężna powódź. To nie jest tylko po stronie rumuńskiej, więc pewnie Mołdawia też będzie z takiej pomocy korzystała, bo Unia Europejska wspiera też te kraje, które są w jej bliskim sąsiedztwie, a nawet leżą trochę dalej, ale są też krajami, w których po prostu pomocy udzielić trzeba. Także tych mechanizmów, metod udzielania pomocy jest sporo i ja się spodziewam, że one będą uruchamiane. W 97 roku wtedy jeszcze takich systemów nie było, więc to się inaczej odbywa. Teraz myślę, że to się będzie działo dosyć szybko. No i potwierdzając to, co mówiłeś przed chwilą, Michale, czytamy też na X-ie wpis Ursuli von der Leyen. Poza wyrażeniem solidarności z Austrią, Czechami, Węgrami, Polską, Rumunią i Słowacją, szefowa Komisji Europejskiej zapowiedziała, że pomoc zostanie uruchomiona i Unia Europejska jest gotowa do wsparcia wszystkich regionów dotkniętych kataklizmem. No i bardzo dobrze. To jest jeden z tych praktycznych, jak Karol mówił przed chwilą, aspektów funkcjonowania Unii Europejskiej, o których w ogóle na co dzień nie myślimy, a które się stało już taką codziennością. Znaczy, to jest tak oczywiste dziś, że jeśli w jakimś kraju członkowskim Unii Europejskiej jest kataklizm, klęska naturalna, że inne kraje ruszają z pomocą szybką, bez biurokracji, bez opóźnień, są pieniądze. My zapominamy, że Unia Europejska to jest właśnie cała masa takich małych rzeczy, ale które sprawiają, że nam się po prostu w Europie żyje lepiej. Michał Strzałkowski, dziennikarz Polskiego Radia. Michale, bardzo dziękuję za rozmowę i te informacje z regionu Europy Wschodniej. Raport powodziowy. 17.42, tu Polskie Radio, program specjalny nadawany w programach Pierwszym, Trzecim i Polskim Radiu 24. Niezwykle interesujące, Marcinie, to co mówił Michał, że w takich sytuacjach przecież są te dyskusje w poszczególnych państwach członkowskich o sensie tej Unii, przyszłości tej Unii. Jak jest taki kryzys, to przypominamy sobie, po co my jesteśmy wspólnotą, mam wrażenie. Ale jesteśmy też wspólnotą dla tych krajów, które nie są z nami jeszcze w Unii Europejskiej, jak Mołdawia. Widzimy też, że Ukraina, która stara się być częścią Unii Europejskiej, chce wysłać ratowników, którzy pomogą Polakom. Naprawdę budująca wspólnota międzynarodowa. A my tymczasem łączymy się z naszym kolejnym gościem. Jest nim Piotr Błaszczyk, rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. pan ma takie spojrzenie centralne z góry na te wszystkie działania, które są koordynowane w poszczególnych miejscach, tam gdzie sytuacja jest bardzo, bardzo trudna. Gdzie potrzeba teraz najwięcej pomocy? Gdzie skupia się wasza uwaga? No to są zdecydowanie te cztery województwa na południu Polski, a szczególnie dwa, dolnośląskie i opolskie. Rzeczywiście wszelkie siły i środki możliwe zostały tam zadysponowane i strażacy, i wojsko z różnych części kraju zostali już wysłani na miejsce, już od jakiegoś czasu tam przebywają. Rzeczywiście wszystkie ręce na pokład, walczymy z tym żywiołem. Wszystko wskazuje na to, że dziś jest ten kulminacyjny dzień, a od jutra, no ta pogoda powinna dać nam troszkę odetchnąć. To wcale nie znaczy, że problem z wodą mija, ale te warunki meteorologiczne będą już zdecydowanie lepsze. To oznacza, jak rozumiem, panie Piotrze, że nie będziecie wysyłać już tych dramatycznych ostrzeżeń tak często jak do tej pory. Te alerty nie będą miały podstaw, bo sytuacja, jak rozumiem, się uspokaja, ma pan ogląd na prognozy pogody, sytuacja będzie bezpieczniejsza już. Chcielibyśmy wysyłać ich jak najmniej, a tak naprawdę chcielibyśmy ich w ogóle nie wysyłać. Dziś jednak został wysłany taki alert RCB w godzinach popołudniowych. Jest to ostrzeżenie przed sytuacją wieczorem, w nocy i rano, bo te ostrzeżenia IMGW obowiązują, z tego co kojarzę, do 7 rano. Ale sytuacja nadal może się zmienić. No to są nadal ostrzeżenia trzeciego stopnia, które realnie zagrażają naszemu zdrowiu i życiu. Dlatego musimy pamiętać o tych podstawowych zasadach bezpieczeństwa, nie odpuszczać, bo jeszcze nie wygraliśmy z tym żywiołem, ale wszystko wskazuje na to, że niedługo powinno być już łatwiej. To proszę nam powiedzieć, mieszkańcy których regionów w tej chwili powinni być najbardziej ostrożni przed tą nocą, która zawsze jest krytycznym czasem? Ten alert dzisiejszy został wysłany właśnie na te dwa kluczowe województwa, czyli na Dolny Śląsk i na województwo opolskie, ale dodatkowo dochodzą do tego, oprócz nawalnych, intensywnych opadów deszczu, dochodzą do tego burze i silny wiatr. No, burza jest takim bardzo charakterystycznym zjawiskiem, które ma taki zasięg lokalny, to znaczy nie jesteśmy w stanie przewidzieć, gdzie dokładnie ten piorun uderzy, a technologicznie jesteśmy ograniczeni właśnie do jednego powiatu. To znaczy, że wysyłając alert na jeden powiat, przykładowo dotyczący burzy, może się zdarzyć sytuacja, że ten piorun uderzy w jednej gminie, w dwóch gminach. No i w takiej sytuacji ten alert w pozostałej części powiatu wyda się po prostu niesprawdzony, ale ze względów technologicznych póki co nie jesteśmy w stanie tego zawęzić na przykład do gminy. Panie rzeczniku, jednym z waszych zadań jest informowanie o zagrożeniach po to, żeby mieszkańcy mogli się przygotować, mogli zareagować. Gdzie najlepiej teraz szukać informacji? Jakie strony, jakie źródła by pan polecał, żeby sprawdzać, nie wiem, jaki jest stan wody? Gdzie może przejść fala? Gdzie powinniśmy się udać? Jakie są takie złote źródła, które by pan polecał? Jest tak naprawdę kilka szczebli, jeżeli chodzi o informowanie. Bo rzeczywiście my z tego poziomu centralnego możemy wysłać alert RCB. To jest ta metoda najbardziej skuteczna, jeżeli chodzi o komunikację. Dziś w nocy, o 2-3 w nocy, po raz kolejny ten system uruchamialiśmy w związku z możliwością ewakuacji na danym obszarze. To był zresztą jeden z niewielu SMS-ów, który wyszedł w środku nocy. To jest ten pierwszy szczebel, ale tak naprawdę ważniejszym szczeblem jest ten poziom najniższy, czyli poziom gminy, miasta. Więc zachęcam do śledzenia stron internetowych właśnie urzędów miasta, urzędów gmin, bo tam te informacje są najświeższe i najbardziej dokładne. Z drugiej strony musimy pamiętać o tym, że ta możliwość śledzenia stron internetowych urzędów gmin czy IMGW będzie możliwa tylko pod warunkiem, że będziemy mieli dostęp do prądu. A zdarzają się takie sytuacje, że podczas ewakuacji nie myślimy o tym, żeby naładować wcześniej telefon, naładować wcześniej powerbank i tak naprawdę po ewakuacji zostajemy bez dostępu do informacji. To jest oczywiście błędem. Panie Piotrze, wejdę panu w słowo, będziemy za chwilkę kończyć. Chciałbym jeszcze tylko dopytać, mam informację o pozytywnych prognozach pogody, które są przed nami. Chciałem zapytać więc, czy Wrocław, Opole, czy te duże miasta mogą spodziewać się jakichś trudnych chwil w najbliższych kilkunastu, kilkudziesięciu godzinach? te kilkanaście godzin będzie kluczowe. Oczywiście oprócz tych nawalnych opadów deszczu mogą zdarzyć się powodzie błyskawiczne, co jest szczególnie niebezpieczne właśnie w obszarach miejskich, które są zabetonowane. Ta woda nie ma jak odpływać we właściwy sposób, wsiąkać w glebę. Dodatkowo oprócz tych nawalnych opadów deszczu, ta gleba jest wysuszona po całym tym sezonie. Nie wchłania tej wody tyle, ile powinna. To są takie dwa główne zagrożenia, które czekają na nas jeszcze w ciągu tych kilkunastu godzin, bo zanim woda dotrze do zbiorników retencyjnych, przez to, że nie wchłania, że ziemia nie wchłania tej wody, no może powodować jeszcze podtopienia i powodzie, tak jak widzimy to na tych obrazkach w telewizji. Panie Piotrze, bardzo dziękuję za pana czas. Rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk był naszym gościem. Miłego wieczoru. Raport powodziowy. Za 11 minut jest godzina 18. Tu Polskie Radio. Program specjalny nadawany w programach Pierwszym, Trzecim i w Polskim Radiu 24. A z nami w studiu jest już Jacek Czarnecki. Dobry wieczór. Polskiego Radia, dziennikarz Radiowej Jedynki. Dobry wieczór. Śledzisz te wszystkie informacje na bieżąco. Śledzisz to, co widzimy chociażby na ekranach telewizorów. Właśnie na środkowym ekranie w tej chwili widzimy ten moment, kiedy... Kiedy zawala się budynek w Stroniu Śląskim. Tak, u Stroniu Śląskim. To był komisariat policji. To był chyba komisariat policji, tak. To uderzenie, które widzieliśmy przed chwilą na tym graniu, to jest coś, czego ja nie widziałem. Po tym, jak zerwała się ta tama, to było zmiecienie budynku. Tak, to była taka fala, tak, która niosła ze sobą różne szczątki drzew, jakieś deski. I widać było na filmach, które mieszkańcy Stronia Śląskiego publikowali w mediach społecznościowych, jak ta fala uderza w miasto. Najpierw na takiej większej przestrzeni, później się skumulowała w uliczkach i to właśnie ta skumulowana fala uderzyła w ten budynek posterunku policji. Ja rozmawiałem ze strażakami i pytałem się, jak wygląda ogólna sytuacja w tej chwili tam na południu. Więc jak mówi mi starszy brygadier Karol Kieszkowski z Komendy Głównej Straży Pożarnych, kilka miejscowości jest kompletnie odciętych od świata. To przede wszystkim Lądek, Zdrój i Stronie Śląskiej, o którym mówiliśmy, to właśnie tam, gdzie ta tama została zerwana, oraz przyległe wsie. Tam sytuacja w tej chwili jest najtrudniejsza i tam, jak mówi Karol Kieszkowski, nie ma jak dotrzeć na razie. Strażacy z pomocą tam nie dotrą, czyli te miejscowości są odcięte od świata i prawdopodobnie do jutra tak pozostanie. W sumie w rejonie powodzi, zwłaszcza w Kotlinie Kłodzkiej, w rejonie Głuchołazów, Prudnika, ale też Bielska Białej i uwaga, w Kotlinie Jeleniogórskiej pracuje od 2 do 2,5 tysiąca strażaków z Państwowej Straży Pożarnej i z Ochotniczych Straży Pożarnych. Zalane są częściowo Kłodzko, Nysa i wiele innych miejscowości. Woda zalewa też miejscowości, tak jak powiedziałem, w Kotlinie Jeleniogórskiej i samą Jelenią Górę. I tu jest apel strażaków. Proszę pamiętać, na terenach, które już są zalane, albo na terenach, które czerpią wodę z miejsc, które są zalane, nie pijemy wody z kranu. Ta woda może być już zanieczyszczona. Ta woda nadaje się tylko do celów gospodarskich. Strażacy przypominają, że powódź się jeszcze nie skończyła. Wysoka woda ciągle schodzi z gór, a ta, która przeszła na przykład przez Lądek Zdrój czy Głuchołazy, będzie zatapiać miejscowości poniżej. Jacek, ale przypomnijmy też apele strażaków, wszystkich służb. Powtarzane są od kilkudziesięciu godzin dla osób opornych. Ewakuujemy się wtedy, kiedy mówią nam to służby, które pukają w drzwi i mówią, proszę opuścić dom. Dokładnie tak. Proszę państwa, ci, którzy się nie ewakuowali, ja słyszałem wywiad w jednej z lokalnych stacji, wywiad z panią, która została ewakuowana śmigłowcem. Ona powiedziała, wczoraj, czy mówiono, że będzie powódź? Ja wiedziałam, że będzie powódź, no ale nie wiedziałam, że aż taka. I ja została widziałem w domu i później musiał ją ewakuować śmigłowiec. Śmigłowce wojskowe i policyjne oraz strażacy ciężkimi wozami i łodziami ewakuowali dzisiaj od 250 do 350 osób. Ta liczba jeszcze cały czas jest dynamiczna, ona się zmienia. Właśnie taką akcję strażaków z wozem i drabiną widziałem w przekazach telewizyjnych, gdzie matka z prawdopodobnie z małą dziewczynką, córeczką czekała na ewakuację z dachu. A jeden wóz strażacki został utopiony podczas takiej akcji, bo po prostu nie podołał prądowi. Ja państwu tylko powiem tym, którzy, naszym słuchaczom, którzy by się wahali z ewakuacją. Ja asystowałem naszym saperom w 97 roku w ewakuacji ludzi pod Nysą. Tam ludzie też nie chcieli najpierw opuszczać swoich domów, a później wzywali pomocy. Błagali o pomoc. Błagali o pomoc i ja pływałem taką ciężką amfibią wojskową, to się nazywa PTS czy coś takiego, i te amfibie, mimo że to są ciężkie, pancerne pojazdy, one nie są w stanie płynąć w takim prądzie, ani jechać w takim prądzie. Prąd je znosi. I ja w takiej amfibii byłem, znaczy tak, ja byłem w takiej zatopionej amfibii, którą po prostu prąd zniósł do rowu, ona się przewróciła, musieliśmy być wyciągani. Więc proszę państwa, jeśli jest ewakuacja prewencyjna i to właśnie tak jak mówił Marcin... Nie ma zmiłuj. Tak, ewakuujmy się. Tylko też, no, pamiętajmy, to też na pewno warto powiedzieć, że no, te osoby, które mają jakieś opory, jakieś wątpliwości, jesteśmy w stanie je zrozumieć. Nie mogę sobie wyobrazić, co czuje osoba, która jest w domu, nie wiem, z dzieckiem, które na przykład śpi, nagle ktoś puka do drzwi, musimy Karol, się wynieść. Tak, to ale... nie są cyniczne osoby, to nie są złośliwe osoby, absolutnie ale tego ja nie w 2010 mówimy. Roku też, jak strażacy zapukali tak. do moich drzwi, powiedzieli, niech się pan ewakuuje, jak pan usłyszy syrenę, to ma pan 10 minut na ucieczkę. I jaka była twoja myśl wtedy właśnie? Że ja zostaję, a strażak no powiedział, no to naraża się pan. I ja wtedy moją żonę, moje dziecko ewakuowałem z domu, wszystkie jakieś tam ubrania, jakieś te rzeczy zaniosłem do radia, leżały tutaj paczki w radiu, moja żona spała u znajomych, no i tak, no. Słuchajcie, my rozumiemy ten odruch, my wiemy, że państwo nie są złośliwi, to jest majątek waszego życia, ale trzeba te podstawowe swoje odruchy jakoś odrzucić na chwilę. Liczy się zdrowie i życie. I myśleć wyłącznie o życiu w tym momencie. Tym bardziej, że jak państwo zostaną w tych domach, to skończy się może woda, nie będzie prądu, nie będzie informacji, to jest bardzo ciężka sytuacja taka psychicznie do wytrzymania. Problemy są z łącznością, nie ma jak wezwać tej pomocy. Tak, a śmigłowców jest mało, bo na razie lata tylko 5 śmigłowców wojskowych i policyjnych, będzie ich więcej, ale to nie znaczy, masz że wszystkich... Masz taką informację, tak? Że ta flota będzie poszerzana tych śmigłowców. Tak, starszy brygadier Karol Kieszkowski potwierdził, że w tej chwili jest 5 śmigłowców, ale będzie ta flota będzie poszerzana. Panowie, podaliśmy mnóstwo złych informacji. Chciałbym, żebyśmy podali też jakąś dobrą prognozę. Grzegorz Walijewski, który wcześniej Promyczek. Był z naszym Nadziei. Gościem, bo zastępca dyrektora hydrologicznej osłony kraju przekazał nam prognozę lepszą, na szczęście. Posłuchajmy. Pozytywną informacją, którą dzisiaj mogę teraz powiedzieć, to to, że opady, które miały wystąpić te intensywne dzisiaj, już powoli się kończą. Jeszcze na krańcach zachodnich Dolnego Śląska mamy do czynienia z tymi opadami. W nocy mogą wystąpić takie opady burzowe, punktowe do około 20-30 litrów wody na metr kwadratowy, ale w porównaniu do tego, co było do tej pory, to właściwie już nie pogorszy tej sytuacji. I jutro właściwie ten niszy odsunie się bardziej na południe, jeszcze w górach może troszeczkę popadać, więc nie ma nowej dostawy wody. Teraz właściwie to, co już spadło, będzie po prostu spływać. Prognozy lepsze, ale nie możemy teraz powiedzieć, że najgorsze za nami. Musimy słuchać komunikatów, musimy pozostawać czujni, szczególnie na południu kraju. Tym bardziej, że ta woda schodzi w dół i te miejscowości, które są poniżej Kotliny Kłodzkiej, poniżej Głuchoła, Sprudnika, one też będą narażone, zwłaszcza te w pobliżu rzek, będą narażone na zalanie. Jeszcze czekają na fale. Miejmy nadzieję, że duże miasta się obronią, że to nie będzie tak, jak było w 97, że Wrocław i Opole były zalane. Te zbiorniki retencyjne, ale które nie są... myślicie panowie, że to jest właśnie ta różnica, że te duże miasta są lepiej zabezpieczone, że no małe miejscowości, tak jak słyszymy, tam sytuacja jest taka sama albo gorsza, ale że te duże miejscowości, jednak te duże miasta... Bo w górach czy u podnóża gór to trudno zabezpieczyć, tak, po prostu. Tak. Trudno tam wybudować zbiornik retencyjny, który powstrzyma tą falę powodziową spływającą z potoków górskich. Mariusz Dąbrowski dołączył do nas do studia. Mariuszu, śledzisz informacje o tym, co dzieje się na głównych drogach, na trasach. W wielu miejscach są one kompletnie nieprzejezdne. Tak, są takie drogi. To był nawet moment, kiedy autostrada A1 była autostradą nieprzejezdną. Przez zalanie? Zalanie. Zalanie wody. Tak było w pobliżu lotniska w Pyrzowicach. Tak było trochę wyżej miejscowość Legota. To jest między Pyrzowicami a Częstochową. No ale służbom autostradowym udało się tą wodę z autostrady wyprowadzić i sytuacja się poprawiła. Dramat jest na drogach, był na autostradach, powiedzmy, że dramat się skończył, ale dramat jest na drogach krajowych, to jest trójka chociażby, na drogach wojewódzkich, ale drogi gminne, drogi powiatowe. 40, prawda? Tam dwa mosty zostały. No ich się pewnie nawet nie da udrożnić. Znaczy trzeba czekać, aż ta woda zejdzie. Natomiast jest jedna bardzo ważna rzecz, o co apelują drogowcy, ale również samorządowcy z tych regionów dotkniętych tym sporym przypływem wody. Mianowicie apelują o to, aby na przykład nie wyjeżdżać w stronę Kotliny Kłodzkiej, żeby ci, którzy nie muszą, zostali w domu. Mało tego, jest coś takiego jak turystyka powodziowa. Zostańmy w domu. Jeśli ktoś ma ochotę wyruszyć, proszę bardzo, ale niech zostawi samochód, niech weźmie ze sobą worek, szpadel i zgłosi się do służb, które mogą pokierować go do odpowiedniej pracy. A to, żeby stać, bliska, oglądać, robić zdjęcia i wysyłać je do sieci. Składem po różnych, nie wiem, na przykład po wałach powodziowych, to jest świat, to jest totalna głupota. Nieodpowiedzialność. Tak totalna jest. Nieodpowiedzialność i to jest wbrew naszemu bezpieczeństwu. Jeszcze informacja dla kierowców, jeżeli ktoś, rozumiem, nie musi, jeżeli to nie jest tak, że jest to absolutnie konieczne, żeby na południe podróżować. Zostańmy w domu. Zostańmy jeśli mamy w domu, kogoś do uratowania, zadzwońmy do kogoś, do służb, zadzwońmy do władz samorządowych w danym regionie, być może się czegoś dowiemy. Nie musimy tam jechać, nie musimy tam być. Mariusz Dąbrowski przeglądał wszystkie te informacje. Najważniejsze w sprawie tego, co dzieje się na drogach. Jacek Czarnecki, ty podsumowałeś to, co dzieje się w całym kraju. Warto śledzić... Ewakuujmy się. Warto śledzić nasz portal polskieradio24.pl oraz warto... media społecznościowe Polskiego Radia i nie tylko Polskiego Radia. Ja na przykład mogę polecić taką stronę premiza.pl. Remiza.pl to jest strona strażacka. Oni tam dają bardzo aktualne informacje i ostrzeżenia. My w Polskim Radiu oczywiście co godzinę będziemy przekazywali wszystkie najnowsze informacje przez całą dobę. To też nie jest ostatni program specjalny. A za dwie ostatnie godziny programu specjalnego na antenach Polskiego Radia, programu pierwszego, trzeciego i Polskiego Radia 24. Dziękuję. Marcin Walter, Radiowa Trójka.